กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ในเรื่องการพัฒนาวิญญาณหรือการพัฒนาจิตแล้วก็มาถึงเรื่องวิธีพัฒนาจิตไปสู่ความบริสุทธิ์ด้วยวิธีการ7ประการโดยหลักของสัพพาสวะสังวรสูตรในมัชฌิมนิกายวันนี้ก็มาถึงเรื่องโพชฌงค์ก็พูดเรื่องธรรมวิจัยธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นะครับแปลว่าการวิจัยธรรมวิเคราะห์ธรรมก็หลายท่านบอกว่าพอใจที่ได้ฟังเรื่องนี้โดยละเอียดเพราะว่าไม่ได้ยินแต่คำว่าธรรมวิจัยแต่ก็ไม่ค่อยทราบว่าเป็นอย่างไรก็ได้มาทราบรายละเอียดจากการที่ได้ฟังเรื่องนี้ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับคือคิดว่าได้ยินแต่ชื่อของธรรมวิจัยธรรมวิจยะแต่ว่าไม่ค่อยได้คุยกันในรายละเอียดนี่ผมก็ได้พูดค่อนข้างละเอียดพอไปถึงข้ออื่นผมก็จะย่อๆเอาอาจจะพูดสั้นๆก็ได้คือว่าข้อไหนที่ได้ยินได้ฟังกันน้อยหรือพูดกันน้อยแล้วก็มีความสำคัญผมก็จะพูดยาวหน่อยทีนี้มาถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ในเรื่องธรรมวิจัยธรรมวิจัยก็จะไม่ทบทวนมาแต่ต้นแล้วล่ะครับเพราะว่ามันจะทำให้เสียเวลาไปมากคราวที่แล้วผมได้พูดถึงนิดหนึ่งขอย้อนกลับนิดหนึ่งในเรื่องว่าให้เห็นความแตกต่างคือว่าคิดให้เห็นความแตกต่างระหว่างธรรมะต่างๆเทียบเคียงให้เห็นข้อแตกต่างก็ยกตัวอย่างมาหลายตัวอย่างนะครับอันนี้ก็มาถึงลำดับที่ว่าเราคิดให้เห็นเหตุผลเราคิดให้เห็นเหตุผลจะมีท่านผู้หนึ่งกล่าวว่าการสมาทานศีลต้องเปล่งวาจานี่ยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างเราคิดให้เห็นเหตุผลมีท่านผู้หนึ่งได้พูดกับผมว่าการสมาทานศีลต้องเปล่งวาจาให้ตนเองได้ยินเป็นอย่างน้อยจึงจะสำเร็จประโยชน์ในการสมาทานและถือว่าเป็นการรับศีลรักษาศีลแล้วก็บังเอิญก็มีพระภิกษุผู้ที่รักการค้นคว้าท่านหนึ่งนำเรื่องนี้มาถามผมว่าได้พบหลักฐานที่มาอย่างนี้บ้างหรือไม่ที่ว่าข้างต้นนะครับผมก็เรียนตอบท่านว่าไม่เคยพบที่มาในหลักฐานทางคัมภีร์อันนี้ถ้าจะให้ออกความเห็นก็เห็นว่าการสมาทานศีลขึ้นอยู่กับเจตนาที่จะงดเว้นคือว่าตั้งใจที่จะงดเว้นการกระทำคำพูดมันไม่เหมาะสมไม่ควรนั่นนะท่านเรียกว่าวิรัตเจตนาซึ่งในอัตถกถาทีฆนิกายและอังคุตตนิกายได้แสดงวิรัตเจตนาไว้3อย่างคือสัมปัตตวิรัตอันนี้หมายความว่าเมื่อไปพบสิ่งที่จะล่วงละเมิดได้แต่ไม่ล่วงละเมิดเพราะว่างดเว้นในขณะนั้นเลยทีเดียวเช่นว่าไปพบกระเป๋าสตางค์ของคนที่พอจะเอาได้เจ้าของเผลอหยิบได้แต่ว่าไม่เอาก็ไปเจอสัตว์ที่พอจะเอามาแกงได้เช่นว่าไปเจอปลากำลังดิ้นอยู่บนถนน ถ้าพอจะเอามาได้ไม่ต้องใช้ความพยายามมากแต่ก็ไม่เอาทั้งที่ไม่ได้สมาทานศีลไม่ได้ตั้งใจเอาไว้เพราะเข้าใจผู้อื่นแล้วก็มีเมตตาต่อสัตว์อย่างนี้ก็เรียกว่าสัมปัตตวิสัชแต่ว่างดเว้นอารมณ์หรือว่าสิ่งที่จะล่วงละเมิดที่มาถึงเข้าแต่ก็ไม่ล่วงละเมิดประการที่สองสมาทานอวิรัติอันนี้งดเว้นด้วยการสมาทานคือตั้งใจไว้ว่าจะเป็นถ้าตั้งใจเองก็ได้หรือว่าปฏิญาณต่อหน้าพระสงฆ์หรือผู้มีศีลก็ได้เพราะว่าต่อหน้าพระพุทธรูปก็ได้ตั้งใจเองก็ได้ไม่ต้องรับศีลจากใครก็ได้ไม่ต้องไปเปล่งวาจากับใครก็ได้เพียงแต่ตั้งใจที่จะรักษาแล้วก็จะสำเร็จเป็นสมาทานวิรัติเช้าขึ้นมาตั้งใจว่าข้าพเจ้าจะงดเว้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นการสมาทานศีลแล้วนี่เพราะว่าถ้าเผื่อท่านที่รักษาศีลอยู่ตามปกติแล้วก็ไม่ต้องสมาทานก็ได้ไม่ต้องรักษาศีลก็ได้ศีลมันรักษาคนนั้นอยู่แล้วคือเขาเป็นคนมีศีลตามปกติอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปรักษาก็ได้เหมือนต้นไม้ใหญ่ไม่ต้องมีใครไปรักษามันรักษาตัวมันเองต้นไม้ใหญ่รักษาตัวมันเองได้คนต้องไปพึ่งมันด้วยซ้ำไปอย่างนี้นะครับว่าคนที่มีศีลมีธรรมอยู่ตัวมีศีลมีธรรมจนอยู่ตัวไม่ต้องไปลำบากกับการที่จะต้องหมดเว้นกับการที่จะต้องรักษาเพราะว่าคนที่สมาทานข้าวพรรษาไม่กินเหล้าสมาทานเอาไว้ว่าข้าวพรรษานี่จะไม่กินเหล้าก็อดได้อดได้ตลอดพรรษาแต่ว่าบางทีถ้าเผื่อมันอยากกินท่านในใจมันนึกเมื่อไหร่จะออกพรรษาสักทีเมื่อไหร่จะออกพรรษารู้สึกว่าพรรษานี่มันยาวนานเหลือเกินพรรษานี่ช่างยาวนานเหลือเกินเมื่อไหร่จะออกพรรษาแปลว่ารักษาศีลแต่ว่ามันดิ้นคลุกคลักอยู่นั่นน่ะว่ารักษาศีลมันจะไปให้ได้มันจะไม่อยู่จะคอยคุ้มครองรักษาเอาไว้โดยความไม่เป็นสุขแต่คนที่เขามีศีลอยู่ตามปกติอันนี้เขาไม่เดือดร้อนอะไรเลยจะเข้าพรรษาจะออกพรรษาเขาไม่กินอยู่ตลอดปีตลอด3ปี10ปี20ปี50ปีก็ไม่กินเอามาให้เปล่าๆก็ไม่กินไม่ต้องพูดถึงว่าจะต้องไปซื้อกิน อย่างนี้เขาก็มีศีลอยู่ตามปกติเขาไม่ต้องสมาทานมันสบายอยู่แล้วสบายคือจิตุปบาทในการที่จะไปกินเหล้ามันไม่มีแต่จิตุปบาทในการที่จะไปขโมยของคนมันก็ไม่มีอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ต้องระวังอะไรเลยจะอยู่สบายสบายอันนี้ก็แต่ว่าไม่ต้องไปเปล่งวาจาขอสินกับใครก็ได้นี่เหตุผลเห็นไหมฮะว่าเราคิดให้เห็นเหตุผลแต่ที่กล่าวข้างหน้าบอกสมาทานศีลต้องเปล่งวาจาให้ตนได้ยินด้วยอย่างนี้มันก็ทำกันไปตามประเพณีทำกันไปตามพิธีการมันไม่ใช่เนื้อแท้ไม่ใช่เนื้อหาไม่ใช่เนื้อแท้ของการรักษาศีลครับแล้วถ้าไปถึงขั้นที่3สมุจเจตวิรัติเว้นโดยเด็ดขาดอย่างนี้ก็ยิ่งสบายใหญ่เพราะเป็นการตัดขาดจากความชั่วนั้นๆด้วยอริยมรรคเพราะเป็นการเว้นของพระอริยเจ้าผู้ได้บรรลุมรรคผลแล้วเพราะไม่มีแม้แต่ความคิดที่จะทำความชั่วนั้นไม่มีความคิดอย่างนี้ก็ท่านก็ไม่ลำบากเลยเพราะมันขาดไปเลยว่าเว้นขาดไปเลย ก็เว ิรัติสองอย่างสองอย่างแรกก็เป็นของปุถุชนแล้วก็ยังไม่แน่นอนมันกลับกรอกยังวางใจไม่ได้จะถูกสิ่งยั่วยวนหนักเข้าตันไม่อยู่ก็อาจจะล่วงละเมิดใจทีนี้อย่างที่สามนี่เป็นของพระอริยเจ้าแล้วก็ละได้เด็ดขาดวางใจได้แต่ท่านเองอย่างหนึ่งว่าเสตุขาตะวิรัตก็แปลว่าเว้นโดยการชักสะพานเสียหรือตัดตอนไม่ยื่นสะพานออกไปรับไม่ทอดสะพานไปให้อีกฝ่ายเดินเข้ามาเดินเข้ามา ก็เวลาฟังรายการอะไรต่างๆนะครับก็ได้ยินเสมอให้คนพูดพระก็พูดชาวบ้านก็พูดเมื่อคืนนี้ก็ฟังรายการหนึ่งก็มีก็พูดกันเหมือนกันบอกว่าว่ารักษาศีลห้าก็พอแล้วชาวพุทธนี่ช่วยกันรักษาศีลห้าก็พอแล้วมันไม่พอนะครับมันไม่พอทำไมจะต้องสันโดษในกุศลธรรมพระพุทธเจ้าท่านบอกอย่าไปสันโดษในกุศลธรรมว่าสันโดษมากเกิดรักษาช่วยกันรักษาศีลห้าก็พอแล้วถ้าพอแล้วก็พระพุทธเจ้าไม่ต้องเกิดหรอกเพราะว่าศีลห้านี่เขามีกันมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลก็เป็นศีลของโลกที่มีอยู่ตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดจะสอนหรือไม่สอนในสิ่งนี้เขาก็สอนกันอยู่แล้วศาสนาอื่นๆเขาก็สอนกันอยู่ในเรื่องนี้เรื่องศีลห้าก็สอนกันอยู่ทุกศาสนา บางศาสนาเขาเคร่งครัดกว่าเราซะอีกในเรื่องศีลในข้อสุราเป็นต้นเนี่ยนะฮะ บางศาสนานี่ศาสนิกเขาไม่กินเลยเขาเคร่งกว่าซะอีกแต่ว่ามันไม่พอครับไม่พอศีลสิบก็ไม่พอศีล8ก็ไม่พอศีล10ก็ไม่พอศีล227ก็ไม่พอ300ก็ไม่พอ300 400ก็ไม่พอทำไมถึงว่าไม่พอเพราะว่ามันอยู่แค่ศีลน่ะมันอยู่แค่ศีลเพราะแค่ศีลนั่นแหละก็รักษากายกับวาจาแต่ว่าใจมันร้อนอยู่แล้วก็ที่จริงแล้วสิ่งที่จะช่วยให้ศีลดีก็คือคุณธรรมตัวธรรมต่างหากไปธรรมะคนไม่มีธรรมรักษาศีลไม่ได้หรอกรักษาศีลไม่ได้ล่ะถึงรักษาได้มันก็ได้นิดๆหน่อยๆก็พร่องกับแฝงแต่ถ้าคนมีธรรมแล้วมันก็รักษาได้รักษาได้ง่ายพื้นฐานของการรักษาศีลมันก็คือธรรมนั่นเองจะต้องให้คนมีธรรมต้องพยายามเน้นให้คนมีธรรมก็ ก็รักษาศีลก็รักษาศีลได้เอง แต่ว่าเขาจะก็ควบคู่กันไปก็ยังเรียกว่าศีลธรรมหรือว่าศีลและธรรมก็ได้ควบคู่กันไปแต่ว่าถ้าเรามาเน้นอยู่แต่ว่าให้คนมารักช่วยกันรักษาศีลช่วยกันรักษาศีลโดยไม่ให้คนประพฤติธรรมแล้วก็มันทำไม่ได้มันรักษาไม่ได้เพราะมันไม่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาอย่างที่เรียกตัปปะนี่ขันติโสรัจจะนี่เป็นธรรมที่จะช่วยรักษาศีลถ้าไม่มีความอดทนจะรักษาศีลได้อย่างไรไม่มีเรียกตัปปะจะรักษาศีลได้อย่างไรใช่ไหมครับมันก็เราบอกให้เด็กชนบทกินนมให้เด็กชนบทกินนมกินนมให้มากๆกินอาหารโปรตีนให้มากๆให้มีประโยชน์อาหารที่มีประโยชน์ให้มากๆเราก็สอนได้ก็สอนไปแต่แกไม่มีจะกินน่ะแกไม่มีจะกินแกทำไม่ได้ทำไม่ได้ว่าเราจะไปสอนคนยากคนจนที่แกไปเที่ยวคุยถังขยะหากินอยู่ว่าให้กินอาหารที่ดีที่มีประโยชน์ ให้กินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็พรรณนาไปว่าอาหารที่มีประโยชน์คืออาหารอะไรบ้างที่มีประโยชน์มีคุณค่าให้ครบ5หมู่อะไร5หมู่6หมู่อะไรก็แล้วแต่ทีนี้แกเที่ยวคุยขยะถังขยะกินอยู่แกจะทำได้อย่างไรอาจารย์จะสอนคนให้กินให้ครบ5หมู่มันต้องคนที่มีจะกินคนที่มีอันจะกินแต่กินไม่เป็นอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละไปสอนแล้วได้ผลถ้าเผื่อเขาเชื่อได้ผลมันมีทุกอย่างอาหารได้5หมู่นั่นนะเขามีทุกอย่างแต่ว่าเขากินไม่เป็นเขาจะกินแต่สิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาไม่ชอบเขาไม่กินถึงรู้คนประเภทนี้แหละเราสอนให้เขากินอาหารไม่มีประโยชน์เขาทำได้เขาพยายามฝึกฝนพยายามฝึกฝนทำได้แต่ถ้าคนที่มันไม่มีจะกินมันทำไม่ได้มีอะไรจะกินมันก็กินอันนั้นกินกบกินเขียดกินจิงจกตุ๊กแกอะไรมันก็กินมันไม่มีอ่ะเนี่ยคือคำสอนมันจะต้องสัมพันธ์กับเศรษฐฐานะความเป็นอยู่ของเขาอันนี้แหละครับที่เราสอนศีลธรรมกันไม่ค่อยจะได้ผลก็เพราะเหตุที่ว่าเราไม่ค่อยนึกถึงสภาพแวดล้อมของชีวิตมนุษย์หรือไม่ค่อยได้นึกถึงเงื่อนไขทางสังคมแต่ว่ายัดเยียดแต่คำสอนอย่างเดียวอย่าเทียบแต่คำสอนอย่างเดียวว่าจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้อะไรแต่ว่าไอ้สิ่งแวดล้อมสิ่งเกื้อกูลสิ่งที่จะเกื้อกูลให้เขาทำได้เนี่ยมันไม่มีนี่ก็ถ้าเราจะให้คนเขาปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎจราจรให้จอดรถตามทางตามที่จอดอย่าไปจอดในที่ขาวแดงอย่าไปจอดในที่ที่ห้ามจอดอะไรนะคิดว่าไม่มีใครอยากจอดที่ตรงนั้นหรอกถ้ามันมีที่อื่นให้จอดแต่ในบางแห่งมันไม่มีจริงๆมันไม่มีที่จะให้จอดแล้วก็เขาเที่ยววนหาไปวนหามาเดี๋ยวก็จอดเข้าไปตรงนั้นเสียงเอา เสียงเอานี่คือสิ่งแวดล้อมที่บังคับให้เขาทำลงไปก็ถูกแล้วครับคนที่มักง่ายก็มีมักง่ายเห็นแก่ความสะดวกของตัวไม่คิดถึงเรื่องอะไรหรือความเดือดร้อนไม่คิดถึงระบบกฎเกณฑ์ไม่คิดถึงกฎเกณฑ์มักง่ายอย่างนี้ก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างว่าถ้าเราสอนสิ่งใดพูดสิ่งใดก็ต้องนึกถึงว่าสิ่งที่จะเอื้ออำนวยหรือสิ่งที่จะเกื้อกูลให้เขาทำได้มันมีหรือไม่มีถ้าไม่มีแต่ถ้ามีมันมีสิ่งอย่างนั้นอยู่แล้วเขาทำไม่ได้เขาไม่ทำอันนั้นแหละเป็นโทษ ก็ควรจะต้องถือว่าเป็นโทษที่ควรตำหนิคือควรจะได้รับโทษตามสมควร ไม่มีใครอยากนอนข้างถนนก็อยากมีบ้านอยู่แต่มันไม่มีบ้านจะอยู่ก็ต้องนอนข้างถนนเนี่ยท่านก็เป็นอย่างนี้อันนี้ผมพูดมาจากเรื่องสีหน้านะครับสีหน้าเนี่ยมันไม่พอหรอกมันต้องมีคุณธรรมต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาต้องอบรมคุณธรรมให้คนมีคุณธรรมแล้วก็มีจัดสิ่งเกื้อกูลที่จะให้มีคุณธรรมก็สำคัญเหมือนกันไม่ใช่ไม่สำคัญ นะครับ ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เราลองมาวิจัยกันดูวิจัยทำกันดูบอกว่าอารัธนาศีลในมีวิสุงกับไม่มีวิสุงอันนี้ผมเคยพูดไว้บ้างแล้วในบางรายการเป็นในเรื่องที่เราควรทำความเข้าใจกันใหม่กันเสียใหม่เพื่อความถูกต้อง อันนี้ขอพูดย้ำตรงนี้นิดเดียวเพื่อให้ผ่านไปนะครับว่าอารัธนาศีลนั้นไม่มีผลในการที่จะศีลขาดหรือไม่ขาดคือว่าจะอารัธนาแบบมีวิสุงหรือไม่มีวิสุงก็ตามถ้าคิดโดยเหตุผลแล้วศีลข้อใดขาดมันก็ขาดเฉพาะข้อนั้นไม่พาข้ออื่นขาดไปด้วยว่าที่ถือกันว่าถ้าอารัธนาศีลแบบไม่มีวิสุงก็เผื่อข้อปานาขาดก็ขาดหมดหรือข้ออาทินนาทานก็ขาดหมดขาดหมดทั้ง5ข้อข้อสุราขาดก็อีก4ข้อก็ขาดไปด้วยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับโดยเหตุผลแล้วเป็นไปไม่ได้ศีลต้องขาดพร้อมด้วยองค์ของศีลข้อนั้นนั้นพร้อมด้วยองค์ข้อนั้นคือว่าต้องไปทำอย่างนั้นต้องไปทำล่วงละเมิดศีลข้อนั้นจึงจะขาดไม่ทำก็ไม่ขาดไม่พาไปขาดไม่เหมือนปาราชิกของพระเนี่ยพระปาราชิกของพระนั้นท่านบัญญัติเอาไว้ชัดเจน บัญญัติเอาไว้ชัดเจนว่าในปาราชิก4และในปาราชิก4นี่ถ้าเผื่อว่าล่วงละเมิดข้อใดข้อหนึ่งก็เป็นนั้นว่าขาดหมดอ่ะหมายถึงว่าขาดจากความเป็นพระอันนั้นท่านก็ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นปฏิญาณนั่นเป็นปฏิญาณตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาบวชก็รู้แล้วอย่างนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกันอันนี้เราวิเคราะห์วิเคราะห์ดูให้เห็นเหตุผลแล้วก็เมื่อเห็นเหตุผลอย่างนั้นแล้วก็จะได้ปฏิบัติถูกไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติแบบงมงายแบบถือตามกันมาเชื่อตามกันมาไม่ต้องวิเคราะห์ด้วยเหตุผลแบบถือตามกันมาแบบเห็นสองบาทเห็นสองบาทนะเจ้าอาวาสท่านฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาทแล้วก็เอาเช็ดบาทแล้วก็เอาบาทไปส่องกับตะวันกับดวงอาทิตย์ลูกศิษย์ก็ฉันเสร็จแล้วก็ไปส่องด้วยถามว่าส่องทำไมบอกไม่รู้เห็นท่านเจ้าอาวาสท่านส่องก็ส่องด้วยส่องตามกันหมดทุกองค์ถามว่าส่องทำไมบอกไม่รู้เห็นท่านเจ้าอาวาสท่านส่องแต่ท่านเจ้าอาวาสท่านมีเหตุผลท่านส่องดูรูรั่วท่านส่องดูรูทะลุก็ในวินัยห้ามไม่ให้พระชายบาทที่มีรอยทะลุจนถึงเมล็ดข้าวรั่วลงมาได้หล่นลงมาได้ท่านก็คอยดูว่าบาทมันมีรอยทะลุหรือเปล่าสนิมกินหรือเปล่าอันนี้พระบวชใหม่พระที่บวชไม่กี่วันบาทก็ยังใหม่อยู่แล้วก็ไปส่องด้วยบาทก็ยังใหม่มันไม่มีทางทะลุแต่ท่านชายมันบวชมานานบาทเก่านั้นก็ส่องทะลุกลัวจะทะลุก็ส่องดูนั่นคือเหตุผลอันนี้ก็ทำตามกันแบบท่านเจ้าวาดทำก็ทำด้วยอย่างนี้ก็เรียกว่าเทนสองบาททำแบบเทนสองบาทเห็นใครเขาทำอะไรก็ทำตามเขาด้วยโดยไม่รู้เหตุผลแฟชั่นนะแฟชั่นนั้นก็อย่างหนึ่งนั่นคือเทนสองบาทเหมือนกันเด็กนักศึกษาบางทีก็ชอบแฟชั่นเวลานี้เขาทำแฟชั่นยังไงก็ตามเข้าไปไม่รู้ว่ามันเหมาะสมกับตัวหรือเปล่าอันนี้เขาเทนสองบาทเหมือนกันแหละเหมือนกับเทนสองบาทนั่นแหละคือว่าทำไมไม่ใช้มันสมองให้คิดให้มันถูกต้องว่ามันคืออะไรทำไปเพื่ออะไรอย่างนี้เรียนหนังสือก็เป็นนักศึกษาแล้วแต่ว่าทำไมเรื่องแค่นี้คิดไม่เป็ดอันนี้เป็นต้นนะครับท่านตอนนี้ก็กำลังพูดถึงเรื่องพจน์ชง เมื่อวานนี้ผมพูดเรื่องธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือธรรมวิจัยหรือการวิจัยธรรมแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เกี่ยวกับธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เช่นว่าอาหารของธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์หรืออะไรอีกอะไรก็วัตถุดิบมันก็มีเยอะนะครับทีนี้ถ้าจะพูดให้หมดมันก็คงจะยาวมากผมคิดว่าก็ควรจะหยุดเพียงแค่นี้สำหรับธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ทีนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นวิริยะนะครับวิริยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์นี้ก็คือความเพียรประคับประคองธรรมวิจัยหรือว่าเมื่อได้ตรองเห็นด้วยปัญญาธรรมวิจัยนี่เป็นตัวปัญญานะครับตัวแรกของโพชฌงค์ก็คือสติธรรมวิจัยนั่นคือตัวปัญญาตรองเห็นว่าอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษแล้วก็ละทิ้งสิ่งที่เป็นโทษเลือกถือไว้เฉพาะสิ่งที่เป็นคุณสิ่งที่เป็นกุศลอันนี้โดยสรุปนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาความเปลี่ยนเข้ามาประคับประคองเข้ามาประคับประคองไว้อย่างที่ท่านกล่าวถึงความเปลี่ยนที่ว่าเพียรระวังไม่ให้บาปอกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นอันนี้ผมจะต่อมาถึงวิริยะสัมโพชฌงค์นะครับ เพียรระวังไม่ให้บาปอกุศลหรือความชั่วที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นเพียรละบาปอกุศลที่เกิดแล้วเพียรพยายามละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเหมือนเรากินยารักษาโรคที่เกิดขึ้นแล้วก็กินยาให้มันถูกกับโรคประการแรกก็เรียกว่าระวังไม่ให้โรคที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นแล้วถ้ามันเกิดขึ้นเสียแล้วก็ต้องหายากินให้ถูกกับโรคให้ตรงกับโรคแล้วต่อมาก็พยายามให้บุญกุศลที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นก็เรียกว่าภาวนาประทานก็เหมือนกับการบำรุงสุขภาพที่หายโรคแล้วให้ดีขึ้นแล้วก็พยายามรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมแล้วก็ให้เจริญยิ่งขึ้นไปเรียกว่าอนุรักษณาประทานอนุรักษณารักษากุศลความดีต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมเรียกว่าอนุรักษณาประทานเหมือนกับว่าเรารักษาสุขภาพที่ฟื้นขึ้นมาใหม่ได้แล้วหายจากโรคแล้วบำรุงสุขภาพได้ดีแล้วก็รักษาสุขภาพเอาไว้ไม่ให้เสื่อมลงไปอีกรักษาสุขภาพจิตนั่นสุขภาพกายทีนี้ก็สุขภาพจิตก็เหมือนกันเพียรพยายามรักษาสุขภาพจิตที่เราทำให้ดีขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมลงไปอีกแต่ถ้าไม่พยายามรักษาประมาทไม่รักษามันจะเสื่อมลงไปและบางทีก็รักษายากบางทีสุขภาพที่เสื่อมลงไปเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามก็รักษายากขึ้น อายุก็มากขึ้นมันก็รักษายากขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิริยะวิริยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์พระพุทธภาษิตที่คนทั้งหลายจำได้โดยมากแล้วก็กินใจแล้วก็ให้กำลังใจให้เป็นกำลังใจแก่เราเป็นอันมากก็คือวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลย่อมจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรอันนี้เป็นพระพุทธภาษิตที่บำรุงกำลังใจอุดหนุนกำลังใจของเราเป็นอย่างยิ่งและความทุกข์อะไรบ้างที่จะต้องล่วงได้ด้วยความเพียรทีนี้ผมจะลองขยายออกไปขยายขอบเขตออกไปนะครับแล้วก็ค่อยขมวดลงมาที่วิริยะสัมโพชฌงค์แต่ว่าจะขยายขอบเขตออกไปให้คนทั่วไปปฏิบัติได้ด้วยเช่นว่าความทุกข์จากความลำบากยากจนหลายคนยากจนเพราะว่าเกียจคร้านฝักใฝ่อบายมุขก็ทำให้ชีวิตตกต่ำแต่พอรู้สึกตัวเปลี่ยนวิถีชีวิตเสียใหม่ก็กลับหาทรัพย์ได้มั่งมีขึ้นสมตามพระพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปกาลีทุรวะอุทธาตาวินดาเตทะนังแปลว่าผู้ที่มีความเพียรขยันลุกขึ้นมีธุระอยู่เสมอไม่อยู่ว่างก็ทำการงานให้เหมาะสมก็ย่อมหาทรัพย์ได้ท่องเอาไว้ท่องเอาไว้เป็นคาถาประจำตัวสำหรับคนที่จะหาทรัพย์ปฏิรูปกาลีอันนั้นก็แปลว่าทำให้เหมาะสมทุรวานั้นมีธุระอยู่เสมอไม่อยู่ว่างอุตตาตาขยันลุกขึ้นไม่เห็นแก่หลับนอนวินดาเตทนังย่อมจะหาทรัพย์ได้เคยอ่านหนังสือเรื่องคนจีนพ้นทะเลเอาคนจีนในเมืองไทยก็ได้เขาขยันเราก็ชอบพูดกันถึงว่าเสือผืนหมอนใบมาจากเมืองจีนเสือผืนหมอนใบแล้วก็มาตั้งตัวได้เป็นเจ้าสัวเป็นอาเซียอยู่ในเมืองไทยนายธนาคารก็มีเยอะเวลานี้ก็มีเยอะก็ถ้าเขาตั้งหน้าตั้งตาหาทรัพย์เขาก็ต้องอย่างเนี้ยต้องปฏิรูปกาลีทำให้เหมาะสมธุระวามีธุระอยู่เสมอไม่อยู่ว่างอุทธาตาขยันลุกขึ้น ไม่เกียจคร้านไม่เห็นแก่นอนอวินดาเตทนังก็จะหาทรัพย์ได้ หรือว่าพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่ากาลากตัญจะนะเปติอัตถังแปลว่าคนขยันย่อมไม่ทำประโยชน์ที่มาถึงแล้วให้เสื่อมไปคนขยันย่อมไม่ทำประโยชน์ที่มาถึงเข้าแล้วให้เสื่อมไปคือว่าถ้าคนเกียจคร้านประโยชน์มาถึงเข้าโอกาสมาถึงเข้าก็ปล่อยให้โอกาสนั้นล่วงเลยไปเสื่อมไปแต่คนขยันก็จะไม่ทำประโยชน์ที่มาถึงข้าวหรือว่าโอกาสที่มาถึงข้าวให้เสื่อมไปว่าเมื่อทำกิจโดยเบื่อหน่ายประโยชน์ก็ไม่สำเร็จโดยชอบเมื่อทำกิจโดยไม่เบื่อหน่ายประโยชน์ก็ย่อมจะสำเร็จโดยชอบบุคคลพึงได้ประโยชน์ในที่ใดโดยประการใดก็พึงบากบั่นในที่นั้นโดยประการนั้นมีคนประโยชน์ในที่นี้หมายถึงประโยชน์โดยชอบธรรมไม่ใช่ประโยชน์โดยความเห็นแก่ตัวหรือว่า มุ่งแต่ประโยชน์ของตัวโดยทำลายประโยชน์ของผู้อื่นพึงได้ประโยชน์ในที่ใดโดยประการใดคือว่าประโยชน์โดยชอบธรรมบุคคลพึงบากบั่นในที่นั้นโดยประการนั้นมีคนยากจนไม่น้อยนะครับในบ้านเมืองของเราก็กลายเป็นคนมั่งมีเพราะความขยันแล้วก็ประกอบการงานที่เหมาะสมประกอบการงานที่เหมาะสมอยู่เสมอ ทีนี้ลองดูต่อไปจะว่าความทุกข์ยากจากความเจ็บป่วยและบางคนเนี่ยเกียจคร้านเอาแต่นั่งนั่งนอนนอนจนป่วยทั้งทางกายและทางจิตคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆทำให้มีความเครียดแล้วก็ร่างกายก็เจ็บป่วยอันสืบเนื่องมาจากความป่วยทางจิตก่อนอันนี้ทางภาษาทางวิชาการเขาเรียกว่าไซโคแพติกอินเนสซึ่งหมายความว่าความทุกข์จากการที่มีโรคทางใจsuffering from mental disease เป็นโรคทางใจขึ้นมาก่อนความทุกข์ที่สืบเนื่องมาจากโรคทางจิตแล้วก็ทำให้ตื่นเต้นง่ายตกใจง่ายกระวนกระวายไม่มีสุขไม่สงบทีนี้ถ้าเขาใช้ความเพียรไปในทางหนึ่งทางใดให้สม่ำเสมอเป็นระบบก็จะหายจากความเจ็บป่วยเหล่านั้นได้หรือว่าทำให้บรรเทาลงได้ทำให้บรรเทาลงได้ส่วนความป่วยทางกายจริงๆโดยไม่เกี่ยวกับจิตเลยนั้นนะแต่ถ้ามีความเพียรมีความบากบั่นมั่นคงในการรักษาตัวเองดูแลตัวเองให้ดีประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาหารและยาแล้วก็เว้นของแสลงแก่โรคบริโภคอาศัยแต่สิ่งที่เป็นสัปปายะแล้วอาจไม่ต้องไปหาหมอเลยหรือหาแต่น้อยที่สุดแต่คนป่วยต้องมีกำลังใจและก็ควบคุมตัวเองดูแลตัวเองได้ความทุกข์จากความเจ็บป่วยเช่นนี้ก็ล่วงพ้นได้ด้วยความเพียรเหมือนกันล่วงพ้นได้ด้วยความเพียรเหมือนกันทีนี้ก็ขอดูต่อไปเขาให้ดูต่อไปเช่นความทุกข์ในอบายภูมิแล้วก็ความทุกข์ในสังสารวัฏความทุกข์ในอบายภูมิคือการที่ต้องเกิดในนรกเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานก็มีบาปเป็นแดนเกิดผู้ใดเพียรพยายามในการเว้นบาปแต่ก็เพียรในการบำเพ็ญบุญกุศลผู้นั้นก็จะพ้นจากความทุกข์ในอบายภูมิความดีหรือบุญเป็นชื่อของความสุขตอนนี้ถ้าขึ้นก้าวขึ้นมาสู่อริยภูมิตั้งแต่พระโสดาบันหรือตั้งแต่โสดาปัตติผลขึ้นไปด้วยแล้วอบายภูมิก็เป็นอันปิดสนิทถึงจะทำบาปทำชั่วมาเท่าไหร่อย่างไรที่จะเป็นเหตุให้ไปอบายแต่ถ้าก้าวขึ้นสู่อริยภูมิก็ตั้งแต่โสดาปัตติผลขึ้นไปแล้วอบายภูมิเหล่านั้นก็เป็นอันปิดสนิทไม่เปิดสำหรับบุคคลเช่นนั้นอีกถ้าความเพียรพยายามมีความเพียรพยายามต่อไปจนถึงอรหัตผลก็ทุกในสังสารวัฏอันยืดเยื้อยาวนานก็เป็นอันสิ้นสุดลงที่ต ตัวอย่างพระเถระในสมัยพุทธกาลนะครับมากมายที่ได้ใช้ความเพียรพยายามแม้ได้เคยทำบาปมาก่อนเคยมีชีวิตที่คลุกคล้าวด้วยบาปมาก่อนแต่ว่าภายหลังไม่รู้สึกตัวแล้วก็พยายามบำเพ็ญเพียรจนก้าวขึ้นสู่อริยภูมิก็สามารถที่จะปิดอบายได้เรื่องพระมิลกะนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแต่อันนี้ก็ผมได้เคยเล่าไว้ในที่อื่นหลายแห่งแล้วนะครับเรื่องพระมิลกะที่เป็นผู้มีความเพียรเอาชนะความทุกข์ได้คือว่าถ้าเผื่อคือว่าท่านมีอาชีพในการที่เป็นพรานเนื้อ แล้วก็ตอนหลังมาบวชเพราะเห็นกรรมมันปรากฏแล้วก็พยายามทำความเพียรจนได้บรรลุมรรคผลสามีพระภิกษุสามเณรคฤหัสถ์เป็นอันมากที่สามารถเอาชนะความทุกข์ในสังสารวัฏได้ด้วยความเพียรอย่างน้อยสังสารวัฏมันก็สั้นข้าวมันไม่ยาวเหมือนสังสารวัฏของคนผ่านอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทีโกพาลานะสังสารุสังสารวัฏของคนผ่านยาวสังสารวัฏของคนผ่านนั้นเบาแต่ว่าสังสารวัฏของคนดีของคนที่เป็นบัณฑิตของคนที่เป็นนักปราชญ์ของคนที่เห็นภัยในวัฏฏะมันจะสั้นข้าวทีนี้ถ้าเพื่อประกอบด้วยความเพียรที่เป็นโพชฌงค์คือความเพียรในการที่จะละความชั่วทำความดีรักษาความดีมีจิตใจจดจ่ออยู่ที่ความดีอย่างนี้มันก็จะเร็วขึ้นก็จะเร็วขึ้นกระละอกุศลความเพียรในการละอกุศลในการทำกุศลเกิดขึ้นอันนี้ข้อต่อไปก็เป็นเรื่องของปีตินะครับเรื่องของปีติสัมโพชฌงค์จากวิริยะก็มาเป็นปีตินี่คือความอิ่มใจความรู้สึกมีความสุขสบายใจ มีความสบายใจโดยทั่วไปท่านก็จะพูดถึงปีติไว้5 อย่างกุตกาปีติเล็กน้อยถ้ามีอาการให้ขนลุกขนชันปีติเล็กน้อยแล้วก็คณิกาปีติชั่วขณะถ้ามีอาการเสมือนสายฟ้าแลบในอากาศแล้วก็ประการที่3ท่านเรียกว่าอกกันติกาปีติเป็นพักๆมีอาการเหมือนคลื่นกระทบฝั่งคลื่นกระทบฝั่งนี้มันก็มาเป็นลูกๆไอ้กระทบฟังแล้วก็หายไปแล้วก็ลูกใหม่ก็เข้ามาเรียกว่าอกกันติกาปีติประการที่4ท่านเรียกว่าอุเพงคาปีติปีติโลดโผนมีอาการเหมือนจะล่องลอยไปในอากาศถ้าคนที่เจริญกรรมฐานจะเป็นสมถะสลับวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาสลับสมถะอะไรก็ได้แล้วก็ไปมันเดินจงกรมมันจะตัวลอยมันมีความรู้สึกเหมือนตัวลอยเหมือนจะเท้าไม่ติดพื้นนั่นเป็นเพียงความรู้สึกของอุปเพงคาปีติโลดโผนมีอาการเหมือนล่องลอยไปในอากาศถ้าเกิดปีติ แล้วก็ประการที่5พรณาปีติซาบซ่านไปทั่วสันทางกายปีติซาบซ่านไปทั่วสันพังกายเรียกว่าเหมือนเรากินน้ำเข้าไปเต็มกระเพาะมันในกระเพาะมันมีแต่น้ำเต็มไปหมดเลยไม่มีส่วนใดของกระเพาะที่ไม่มีน้ำก็ร ว่าไม่มีส่วนใดของสันพังกายที่ไม่มีปีติปีติสับสั้นไปทีนี้ก็มันมีเหตุให้เกิดปีติ